الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نثار تیرے چہل پہل پل ہزار عیدیں عید میلاد، نثار تیرے چہل پہل پل ہزار عیدیں عید میلاد، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اے عید میلاد النبی منانے والے عاشقان رسول، یقیناً یقیناً یقیناً 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ خدا کی قسم، شاہ بہروں پر مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو نہ کوئی عید عید ہوتی، نہ کوئی شب شب براءت، بلکہ کون و مکہ کی تمام تر رونق اور شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح لامکان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے عاشقان رسول، آج ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منانے اور صبح بہارہ کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید، ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید، سید و سردار ما صلی علی خوش آمدید، مالک و مختار ما صلی علی خوش آمدید، رازدار کبریا صلی علی خوش آمدید، نائب رب العلا صلی علی خوش آمدید، آمنہ کے دل ربا صلی علی خوش آمدید، اے ہمارے رہنما صلی علی خوش آمدید، سب سے پرچم 400 لہرا رہے ہیں، جشن ہے آمد محبوب کا صلی علی خوش آمدید، غم زدو غم کھاؤ مت،

اس وقت مدینہ منورہ میں بھی سنا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ممالک مثلا امریکہ، سری لنکا، واشنگٹن، انگلینڈ، کویت، مانچسٹر، فنلینڈ، بیلجیم، بحرین